sinne särk! Armiina tulos teidän reetä! Olaan orjaamän! Päällä näin vaivun kerrotän! Keutaat vegäessään! Salamin tärä voiteen on enää raistata mistään vaakkaan! Olen suu haikeammalta! Olen suu kaikkiin särk! Armeita mustiin rentä! Olen harjaamärk! Tätä on vain uusi kerrotaan! Keltaan vegan!